أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نيونغي أليين kissatul anbiya di jeexal tay yonent yalla lut tay ñi jël ad-durus al-mustafada min al-qissa ñi ngi jël leçon yi ñi jëriñu ci histoire yonent yalla lut liñ ci jëriñu tollu na ci juroom ñetti tombe bu njëkk bi mooy hirsul muslim ala an yasiha fil ardi li yuballigha din allah jalla wa ala linnas fi aqtar al-ard donc bu ñëk bi moy xër julit xër gi nga xamne ab julit war na ko xër ci dox ci kaw suuf pour tasare diine yalla julit bu mu mëna doon war nga xër war nga yitté wo lan nga wara yitté wo moy tasare dina yalla tabaaraku wa taala tas dina yalla nek sa yitte fo toll ci kaw tu tas dina yalla nek sa yitte guddi ak ba jep sey yeengatu yep lan la wara jur moy ngay tasare dina yalla nga nek wote kat comme ni yalla yonne won yonenti nga jep lolu yow tamit ci ta xem ta layal katam lolu fan lañ koy jele moy faqarra ayna kayfa anna ibrahim ولوطا خرجا لتبليغ الدعوة التوحيد في أقطار الأرض كبير درس يندون جانو جسنا نفا لوط اك إبراهيم نيوم نيار اي يونن تلان يوان يالا يوني لين نيو جن دوكو تبير دك بي ورش أدنى بي فرلان فر تساري دينا يالا تبارك وتعالى مادام yonenti yalla yoni won lol mo don sen mission moy tasare dine yalla yonenti buñ ci joge lolou seni nit la war kon ñun lolou def ño war tasare dine yalla niko ibrahim ak lu don tasare ñaarel moy anna dhunuba idha kasrat fa innaha tu'mil qulub qalb تظلم البصيرة وتطمس الفطرة النقية بكاري سنو باري بكاري سنو باري دجالو تنيت وركو كم هم جين بكاري باري لن لاي جيب تنيت كان مو هم بكاري باري لن لاي جيب تنيت مو يدعي راي خالبي لاي ووال تبكار باري كي دوامو آدمو xolam bi lay wowal day rey xol bi ban febar lay jurat day lendeumal gis gisam day fay fitra bi doomu adama amon ñen bakkar baaxu lo mo tax ñen deg alquran di wax ne kalla barana ala qulubihim ma kanu yaqulun xam ngeen gaay lan mo xomat lo seen xol ya moy seeni bakkar su bare day dem ba xol xomat su xol xomaté xol bi yaqku daaji dé gis gis bi daaji leundum dootul gis dara lu baax su ko defé fitra bi daaji fay lèr gi nga xamné mom la amone digënté ma yalla lèr gogu yalla daaji koy fay xam ngeen dooma adama bobu lan lay mujjé criminel rabu ali tax ñoo koy jël fa qarra'ayna kayfa anna rajula min qawmi lut baddala min an yaltaja ila ziwajil halal bi imra'atin atifa laja ila fi'lil fahisha al muharrama ma'a rajulin mithlahu fa kana zalika sababan li nuzulil azabil alim bihim ñu ñep jang nañ ci dar ci passé moy ci nitu lut rej goor jël goor morom ak bi seyel mo ñu bayyi jigen bu set bu laap bi yalla waxon goor bu bëgg sey dama nga ut soxna ñu bayyi goor bayyi jigen dem ci goor lan mo waral lolu moy liñu waxon sank téni bakkar dafa bëri ba ci yagg bi bakkar yi bëré lan la leen jural xol yi xomaat bi xol yi xomaaté lan la leen jural seen gis gis mbëndëm lan la leen jural yalla fay seen leer bu ñu amoon lool motax gisatuñu goor seyit goor dafa salté légui lan lañu gis seyit goor dafa rafet goor ak goor bi day dafa rafet xol goor ak goor bu ñu seyit goor jël awram fan la koy duggal ku dem cabinet yi di génné dem douce yi di ñu génné bu salté ko xasal ko loolu est ce que sax la loolu est ce que rafet la waaye bakkaar yu bëri moo tax loolu daal di rafet ci ñoom ñu bàyyi jigéen bu laab bu set bu yàlla waxoon ne denc leen ko ñu daal di koy bàyyi léegi ñoom gisatuñu ne jigéen moo rafet góor lañ gis moo rafet ci ñoom ndax ay bakkaar yu bari ikhwani ba loolu amee fa kaana zalika sababan li nuzulil azabil alim bihim ba loolu amee loolu nekk sabab yàlla daal di wàcc ci ñoom mbugal moo xam ne kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu réer ñetteel ci li ñuy jëlee ci dart mooy yawaddu l aasi anna kulla man xawlahu yafalu misla maasiyatihi li yakunu sawaan gis nga def taxu bàkkaar xool da nga koy gis sax léegi ci dëkk bi ci koñ yi kuy def lu bon lan ngay bëgg kuy def lu bon lan ngay bëgg kuy def lu bon lu muy bëgg kuy def lu bon lan lay bëgg day bëgg nit ñi ñëpp di def lu bon pour koñ bi yëpp ñu ne ñëpp daa la yëpp yëpp teel wala bi moom la ñuy leen naan ci mu lakkum taat day bëgg morom ñaari sàcc dañoo àndoon sàcc biñ demee ñuy gas fondement bitig bi ñuy gas fondement bi bitig bi baraag la woon baraag ñu gas gas gas gas gas ba teggi fondement bi nekk borom bitig bi yeewu na bu yàgg toog di leen xaar rek ñuy gas bu leen di xaar gaa yi gas gas gas ba mu xóot am ku dugal loxo bi di jéem a bënn kër bi ñu bënn dër bi dara def lu dul waaji léegi daal di génn dugg ci bitig mu dugal loxoom rek borom bitig bi jàpp loxo bi mu kër kër yi kër kër yi borom bitig bi jàpp rek daal di jël jaas bi rek këtt loxo bi mu këcc rek nëbb daa nekk mu àndaloon dugal kooku daal dugal ñu jàpp loxo bi moom it kooku këcc këcc ñu jàpp nañ sama loxo mu ne bala ñu koy bàyyi ñu ne lii daal di koy woon kuuñ jeggere bala ñu koy bàyyi ñu ne lii mu daal di koy woon kuuñ ak deret bi lu tax bu ko woon commencement bul dugal dañuy dagg sa loxo bi su ko dagg nañ sama loxo lu tax wax ko woon loolu parce que ñoom ñaar kon duñ yem gis nga lu bon képp kuy def lu bon dalay bëgg ñëpp def lu bon parce que ñëpp yem ñu ne dëkk bi yëpp la loolu moo tax ñu tulut biñ leen ne bàyyi leen def lu bon ñu lànk ñu bëgg dëkk bi yëpp nekk ay góor jigéen lan lañ wax axriju aala luutin min qariyatikum innahum unaasin yatasaharun te ñii di jéem a naan bi ñoom ñu ay góor jigéen xam nga ni ñuy def ñu ne ñu ne nañ leen génne dëkk bi waaye parce que ñu dañuy jéem a set sax ni di jéem a laab laab ñu di jéem a baax baax ñu nañ leen génne dëkk bi génne leen jaxas parce que ñoo fi nekk naan dañuy baax baax loolu ngay gis tey fii ci dëkk bi bu jigéen di muuru ñu naan lan jema wax bu nit ni julli ji xale bu ndaw di jema jaamu yalla dem jak ñu ci commencé wax nit ñi ñoo yor mbon go xamne ci nit di def lu bon kenn du wax né lu bon lay def waye bo commencé def lu bax rek ñu commencé di wax ci yow di commencé di la xélo di la ngobo di la xulli ba tek di la ci pato di la reta nak di la piit ak di la ku bëgg lu bon ku bon day bëgg lu bon wala nga dégg nak nankata sangara day tabé ay mëna may ku ko sigara boko né tukal ba lum lay jox ben bar la lay jox ku paré talal la ci lu tukal nankata sangara boko néané ben bitel day dugg ci bar taxaw da né tégalé len kess ni nama tuk tay may féné ñepp naan le gis gaay ko ma ci yuux parce que tay amna ko fé ñepp ngi naan day fiir paquet cigarette ñoo ubbi naan ni gaay jël len draw pa jël gaay bi jël parce que lu bon la parce que dafa bëgg ñepp di dox lool la gaay di gis ci cigarette tay di def wala ñi tay ngeen gis ñu yenn ci estade bi naan dañuy ligéeyal sida dañuy indalé seeni kampot yu bare ay conteneur ñu dugg ñep ñu jox ko xalé goor yu jigeen yi lool ligéeyal ci dal pour mu tassaro mais du ligéeyal ko pour mu arrêté kiñ ko jox lu mu koy doye ñu pour mu dem def lu bon après ñu dem école yi les élèves yëpp lañ ñëw tol leen ci ay jaga jaay gis ngeen lool moy yëm ci tay ci école yi ci stade élèves yi ngeen gis ay bulu bañ tol ci école yi lañ jëgé xam nga luñ leen terroriser ñu ne élève bu demul ñu wañi sonnot élève bu demul ñu wañi sonnot lool lañ leen wax ñeen c'est tout ça c'est que lu bon falaqa ra'ayna gis nañ anna qawmi lut kanu yuriduna an yakuna an-nasa jami'an ala nafsi al-ma'siyah allati yafa'u ñepp jang nañ nit luut yi dañoo bëggoon seen dëkk bu tuddu Sadoum ñepp yem ñepp nekk ay goor jigéen bu fa kenn nekk goor bu nekk goor jigéen ñoom ñepp loolu lañ bëggoon dañoo bëggoon Bakar bi mon bi na dugg kër yëpp na ko ñepp nekk amuñu woon ak jigéen affaire ñoom goor ak goor rek loolu lañ bëgg lol motax rew suko ñu bon jité rek rew ma alko waye rew suko ñu bax jité rew ma bax lol motax chaque jour bu ñuy tan ay jitt dañu wara tan nit ñu bax yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena sinfan min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas ñi lako ñal la mune al umara wal fuqaha ñaari nit ci sama xet suñu baxé xéet yu baax suñu boné réew mi bon ñu da ko ñaan mune moy politiciens yi ak sëriñ ci suñu baxé dëkk bi baax buñu boné dëkk bi bon légui nak tay yéne jugé Sénégal fan la toll naka la séni politiciens mel ak séni borom xam xam nan lañu mel yéne ay atté ñentel ci li ñuy jëlé ci dars moy anna ahlul fasad لا يطيقون رؤية أهل الإيمان والتقوى ولذلك قال قوم لوط عنه عن بناته الأفيفات أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون بقي نينتال بي موي داف كات لو بوني كريمينالي باندي ساي ساي كاتوري la yutiquna ru'yat ahl al-iman munu ñu top di gis yi gëm yalla nek seen kanam munu ñu dëkk ak yi gëm yalla ci quartier munu ñu dëkk ak yi gëm yalla ci kër munu ñu nek ak mom ñom ci benn koñ munu ñu fulul nek chaque jour ñi def lu bon munu ñu dëkk ak yi gëm yalla bu ñu gisé rek sen tension yi day monté duñ leen mëna muñal ñaari minute duñu mëna mënal ñi am ngëm yalla am ragal yalla lool motax ngeen jégg nitu luut yi biñu gisé luut ak wa kërëm ñi ngi baax nek ñu gëm yalla ñu ragal yalla nek ay xalé yu jigeen yu solo ni yalla bëgg di muuro ni yalla bëgg di dem fi yalla bëgg lan lañ wax genné len na ngeen len genné ci koñ bi ndax ñoom dañuy jema set set na ngeen len genné ndax ñoom duñu ay bandi ñaar gaay bañu gisé lu baax wa kërëm baax ñu né na ngeen len genné ko juromel moy anna min huquqid dayf himayatuhu min al'aza wa daf'il makruhi wa su'i anhu jang nañ ci liñuy jëlé ci histoire lut moy gan dafa am ay ak gan dafa am ak gan dafa am ak gan dafa am ak bokku na ci akku gan ñu aar ko bo amé gan dang koy aar ci lepp lu ko nara lor bo amé gan dang koy défendre ci lepp lu ko nara dal lepp lu ñaaw lepp lu gon lu nara dal ci kaw gan gi dang ko wara défendre gis nañu lut fa qara'ina kayfa anna lutan alayhi salam aghaza yudafi'u an duyufihi hatta la yasila ilayhim makruh li'annahu lam yakun ya'rifu حتى هذه اللحظة أنهم ملائكة وأنهم لا يقدر أحد على إنزائهم كيف نجلود متخو دي دفاندر غنمي دي لين آر دي لين بروتيز بس كخمو نيوان نيوم أي ملاكة لك بس كأي جمو لن يوم لول مرة نجل جانج سأل قرآن جنان تبنان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم دايفا كوغم يالغم الآخرة نترى الغنم man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ha lolou dekkendo la gan akrimu dayfa walaw kana kafiran tanal len gan donte yefir la wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajir fa ta yasma kalam allah meme budé bokalé kat la sax bula gané sé dang ko wara akayir teral meme budé bokalé kat yangen ci histoire ibrahim ci gan gi mo amone jox ko mu lek jox ko mu nan nako waxal bismillah gan gi lang ibrahima dakh gis ngeen fan la yalla mu jeeg ibrahim jangon ngeen ko ci histoire ibrahim alayhi salam kon ikhwani jang nañ ci dars bi ne julit nit dafa wara teral gan waye nga yem nga ar gan gi waye nak bu ne teral gan do ko teral ci lu aram xam nga am gan buy nan mo la man dama bëgg sangare nga dem jëndal abadan wala gan buy tukh abadan ba gan buy ñalo ba gan buy deglu musique yeek yeek ñew na la ana sa radio bi mu ngani mi ngi ni mu ubbi musique bi ci sal abadan lu aram kenn du ci teral nit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf lu bax ci lañuy teral nit kon gis nañu lu taraw taxaw na di teral di ar di défendre ganam yi nga xamne mom la amone parce que xamul ne won gan yi ay malaka lañ jurom benel ci luñuy jëlé ci dars lut moy anna khiyanatu mar'a anna khiyanatu imra'a lut li zawjiha lut alayhi salam lam takun khiyanatun zawjiyya wa inma kanat khiyanatu fi ddin wal aqida faqad kanat kafira ala dini qaumiha wa kanat tata'amaru ma'ahum didda zawjiha dana jang fi tay ne liñu jëlé ci dars bi moy jigenu lut jabaru lut soxnaay lut wor gi mu waron lut nekul waru sey non mi ngi don respecter sey bi mi ngi tok mi ngi yek mi ngi foot mi ngi passer mi ngi raxas mi ngi topoto jeukeram di def lepp waye fan la ko woré moy waru diiné la ko waru diiné attention de wax ji sew lay wax lut jawaram waruko ci sey lepp lu waji bëgg ndaw sa ngoy def fan la ko wor ci diiné ci diiné la ko wor motax yalla ne jabarul lut mi ngi safara fi dinañ fi jang lu doy war ab yonent bu yalla yoni jabaram nek safara te yonent la yalla jeukeram yonent la yalla ko yoni tay ñun ñi ku ci am xaaliss sa papa dina nos ci xaaliss wala du ci nos dina ci nos sa yaay dina ci nos wala dina ci nos sa mam ha ba amon keur étage sa papa dina fa duggal du fa duggal sa yaay ba amon auto 4x4 di ngi yobale sa papa wala do ko yobale sa yaay ko la yalla nak am al jannam mune lut na dugg way jabaram du dugg dox parce que ci yalla sentiment amu fa yalla amul sentiment xam nga yalla lu mu xam kuko jaam yalla amul diw diw moy bayam diw diw moy yayam comme li am senegal diw diw way bayam ben way ci wéru koor gi passé ci doomu kilifa yi ci doomu serigne dafa nan sangara ba mandi ñu indi ko marsa zain muy ziaré ci talibé yi fekk mi ngi mandi ci beccu wéru koor ñu ñew tek ko ci ben canting bor ben talibé dem di dugg ci mbir marché bi nan doomu seigne diw ñew na mi ngi ci cantingu diw doomu seigne diw ñew na mi ngi ci cantingu diw ñew leen ngeen ziaré ji ba ñepp ñew dajalo mi ngi mandi ki mu andalon xam nga lu mu doon wax bu leen xol ni mu mel doomu diw la xol leen lool bu leen xol waaji ni mu mel waye xol leen moy doomu diw doomu diw amul jeri diw xam ngeen diw diw xam ngeen diw moy togu ciep bakoy ninal diw amul jeri diw ci safara rek lañ koy duggal diw bala muy nek diw rek bokk mu dugg safara motax doomu diw amul jeri Hussein al imam ali ibn Hussein dañ ko fekk ci képaru kaaba ga muy joy mom dafa julli won ba jëbi ñur kuk bakkan fi xam ngeen nefere nefere nak xam ngeen nak xam nak fi ko mësa gis ngeen gis nak nak bu démé all ba lool mu dem all ba da fay wow kong dal di ñur kuk ay day reuy non la jëbi melom nonu mu lemo non la jëw ali ibn al-husayn melom dafa nek ci képaru kaaba yi ay at di julli ba jëbi mu ko mu tanki mel non pakkan bi mel non benn bis ñu fekk ci képaru kaaba gi muy joy gaay neew na ko wax yow kilifa gu magi ji loy joy ñu ko lay joy mu ne ben ay alquran la doon jang dama ci yex ci legi rek sama rongu daldi ci ñu ko ban ay la mu ne wayzanu fi khafis sur fala ansaba baynahum yawma izin wala yatasaalun yalla neena buñu walé mufti bi ba ñepp dekk yawmal qiyam askan amul jeri askan duñu laaj yow ko bokal té mu ne man ma ngi tuddu Ali doomu Hussein doomu Fatima doomu Yonentou man Hussein moy sama papa Hussein kan moy yayam Fatima Fatima kan moy papa Muhammad da buñu laaj kenn du xam may kan yalla neena kenn du laaj fala ansaba baynahum yawma idhin wala yatasaawun askan amul yawmal qiyam diw diw moy baye diw diw moy yaay lolu amul yawmal qiyamati fekke ñoo ñoy joy ndax askan amul yawmal qiyam ma sama ak ñun kon mbokk yi bokka ku baax amul jeriñ yemala baax su waji baaxé te yow baaxo amul jeriñ al khayru la yanfa'u illa li fa'ilihi wa sharru la yadurru illa li fa'ilihi lu bax du jeriñ lu ti ko def borom xam xam bi nenañ buñu tege bolu mafé bu tang jir ni firir jeri tek ci ay pompiter def ci len gaay dank di sekh yow nga dank tek sa dox do yeb tang na way do yeb ne safna ñan ñoy yeb ne safna ñi duggal seen gem créé ni sama gaay waye ñi tank di tek seen bokk ñi tank di duggal seen nok ñi tank di tek seen dox ñoo ñu luñu yek da ngaay kessé waye duñu yek ni xay kon da ngay jema baax nek finaal sama papa dafa baax sama yaay dafa baax wala sama mam dafa baax amul jëri ñew jema la baax jema la baax yow laysal fata man yaqulu kana abi ان الفتى من يقول ها انا ليس الفتى من يقول كان ابي من سما بابا من سما بابا من سما بابا نو يونا داغا دان مان موغن غنان سما بابا نيل مان غيس نني جبر لوط في ديني اك باس باس لا وري جكرم كانت كافره ala dini qawmiha mom weddi won na dine nitam ye gemul won dine nitam yi waye ci bir jeuflante bu don jeuflante ak jeukeram ci la ko won ndax dafa contrôle jeuker ci dem di informer ji ha bandi kattori den dox ay information yo xamne day jeugal ci yalla ci juroom ñaarel mbokk yi أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله سبحانه وتعالى بيولمال بيومبالال تونكا دا غاي توج رك دار دولا جو دا غاي ديك بن باندي بن واغا سي كوج بي سي كارتي بي سي دك بي يور سا جاسي ولا غا يور سا لو بون ديكو ديف يالا باي لا رك ليلي سانغ ديك نيت ني ci sen ñak iman ñu nan waaw diw mi dara yalla gisu dara yalla du ko rey fekk yalla daf ko bëgg baye rek bo mu dem ba seus yalla do ko duma may jax jange ci suratu tariq yalla ne innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina jangel lol famahilil kafirin temul rek ndankul rek kacior yi ndax man yalla ma ngi len di tank tank tank inna rabbaka labil misad yalla neena ma ngi len teug xam ngeen teug buma len duuri rek saye xam ngeen teug xam nga teug boko def day gene fajar jaar ci lendum bi di jang di yem jak wala ngay liggey nek amna ben way bu seuf ci koñ bi yor mbott gëni teul rek mu tek ko ci sa bop bi nga egg ter yalla nak non lañu def yalla dañuy bay ju nek ci luñu neex rek ba bis rek ñu nusté inna barsha rabbika lashadid yalla day bay togn kat yi ñuy togn rek ba bis bu len jappé dootu ñu recc motax yalla ñu yalla musa fa kay fa qalaqa ra'ayna kayfa anzala Allahu ba'sahu wa 'adhabahu ash-shadid bi qawmi lut yalla bayi na nitu ludi bi def lu len neex bi def lu len neex ba dépasser quartier bi ba matal quartier bi kem fuñ ko jëme nak lay keur lut lu tej keur ñu ñew wër keur gi en cercle ko di feug buntu di tajj buntu ha ba dara dessu nak du leg dajji nañ buntu bi duggu nañ ci biir lu tagi taxaw di lox kan yaang ci ginaaw yalla dogal goor bugal gis nga yalla subhanahu wa ta'ala mom yakamti wul ndax lepp ci loxom la nek doomu adama mom mo yakamti yalla da lay baye rek ngay def lo neex nga tok ay at do julli fajar do dem jakk nga tok ay at do def lu bax sa dépasse du manquer sa poste di fess khalis sanchey di beuri keuri di beuri khas bi di beuri benn bis rek yalla ñew door door bu met ñep yek ñep joy ñep di passé di yuuf dara non lañuy def kon sunu xel na delu ci yalla mbokk juroom ñettel te ci lañuy jéxalé annal ansab ay ahbab tanqati'u bayna almu'minin walkafirin askan di doon wax sax askan yalla da koy dag digeunte julit ak yefir ku gem yalla ak ku gemul yalla ñom ñaar amuñu askan bokku ju dara papa bu nekk julit doom nekk yefir wala jabar nekk yefir ñom ñet amuñu relation ci ñet exemple ñet misal ñaari jigeen ñi ni yo xamne seen jëkkeer yonent lañ ñaari jigeen ñoo ñu ngi safara ñaari jigeen ñoo ñu ñal la jabarul nuh ak jabarul nuh ñom ñaar ñi ngi safara amna ben way bu kaccore bu bona bon way jabar mi ngi acca moy firawna kon legui lan moy biri fan la nek jabaru firawna nek aljanna jabarul nuh ak jabarul lut nek safara lol mo len di wone iman ak kafir amuñu relation doomu nuh yenen doomu magi safara jabaram magi safara ibrahim baye magi safara ngiri fan la nek yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bayam abu talib ngi fan ngir kon biri fan la nek ci iman la nek so gëmé yalla sa papa gëmul yalla yalla takale la sa papa dugal aljanna yu sa papa safara sa papa gëmé yalla yow nga nek kaccor ba nga nek abrapur ba nga nek simakat ba nga nek fural kat ba nga nek ab fere mbam da dugal safara jël sa bay dugal aljanna lan ansa askan amul yowmal qiyam pour rek nga ne man may do mu diw mo maju kon la budda diw dafa baye xon duguna al janna man damay dug al janna abadan so bu gene baaje da ngay baax dem yalla jaamu yalla bo dewe ko bu dug aljana noy def da ngay jaamu yalla an ansab askan an khati'u yalla koy dag bayna min wal kafu digeenti ku gem yalla ak gemul yalla yalla sizom la yon ku pit la koy def dag fala ra'ayna kifli kayfa anna al azab nazala bi imra'atu ma qawmiha lamma kafara billahi jalla wa ala gis nañ kéro bi luti dem and ak mbokam yi jitu jabar gi and ak mom yalla ne ko sa jabar gi mi ngi dem waye de wek ndax yéfér la bugal mi dal nit ci dara ko dal pourtant lu ko ko yobale wa yalla informé na lut ne sa jabar gi bokul ak yow day dé ci yoon ñu dem ba ci ak bugal mi commencé rek jabar gi dal di gest bugal mi wax ci ko pourtant mi ngi dem and ak lut ci len lool mo leen ñu yifu yalla ngir yalla yonent sambak waliyo muqaddamak cheikhak kenn mënu ci dara ay wax yi ñuy wax fi diw cheikh la wala diw muqaddam la wala diw alhaji la wala diw serigne la doomu wala jabaram ma sha Allah bu doomu wala jabaram jaamu yalla bu ndé dañu def safar wala yonent yalla nuuf jang ngeen ko histoire kéro bi tax mu di ñew top doom ci nu mu ne doom ji lan la ko wax ya bunayya irkab maana ay doom yegal mu ne yeguma papa mang yek ci montagne bi saawi ila al jabal ya'simuni min al ma ngi dem yegi montagne montagne lan la ko papa ji wax la simal yawma alhamdulillah tay do ken mo amu ci birum yalla rek mu dem yegi bi dom ji yegge nu xam nga ne dom ji day de lan la wax yalla lan la wax yalla mom mu inna ibni min ahli yalla sama do ma ngi neere waye sama bok fal ci bam jukki ci man mi la bok inna ibni min ahli lan la wax yalla lay sama min ahli di bok ci yow ci bok ju te yonent la yalla ko yoni kon bok yi askan amul yawmal qiyamah yalla limu xam yawmal qiyam moy jaamu yalla ci jaamu yalla pertina luta ngi ni jabaram alquna fi a'la al'azab ci mbugal mu gëna reey lako Allah subhanahu wa ta'ala duwal takat wa kana min al-mumkin an takuna ma'a zawjiha lut alayhi salam fi a'la darajati jannah te mulon na nek mom soxna mok lut borom kërëm ci al-janna yi gëna kawé mulon na fa nek waye kagn la fa mënon dal la fa do waron nek kagn su topon borom kërëm ci li neex yalla waye nak dafa topul borom kërëm jaamul yalla lol motax duggal dal di fay dal bu dal di and ak ay nitam dem safara jëkërëm dal di and ak ay domam dem aljanna kagn la wara dugg aljanna law annaha amanat billahi jalla wa ala mom ndaw ci su gëmon yalla tabaaraku wa ta'ala top yalla top jeukeram bu ne dugal jenn yonte al muhammad alayhi salatu wassalam neena iza sallatil mar'a khamsaha wa samat sahraha wa at'at dakhalatil janna ngel bu jigen dulle ci juro wor weru ko tek ligal jeukeram dug al janna borom gis nga bala ñu né dégg digël jëkëram lan lañu jëk wax jaamu yalla kon bala jëkë yalla ba paré ndax yalla dafa am lu mom jëkër am lu mom so joxé yalla li mom ak jëkër li mom nga dugga jëna bo joxé jëkër kessa ba yalla bo dé dafa dem sama kon nañu bay xel lolu mbokk yi juroom ñepp tomb yi mom lañ doon jëriñu ci tiska lut alayhi salam inshallah ala rabbi ñew bu fi yalla baye suñu bakkan ñogi netali histoire ta'ib alayhi salam assalamu alaykum